Değerli kardeşlerim, dün dersimizde Üstad Bediüzzaman'ın Sözler isimli kitabından 16. sözden bir konu okumuş, daha doğrusu konuya bir başlangıç yapmıştık. Orada Cenab-ı Hak kendisi tek olduğu halde, bir olduğu halde bütün kainatı tek başına nasıl idare eder, nasıl ediyor gibi aklın ve nefsin hatırına gelen bir soruya nefsi kalbi ikna edecek bir cevap, bir misal ile cevap vermişti Üstad. Güneş misalini vermişti. Demişti ki güneş bütün maddelerde, parlayan her şeyde bizzat adeta bulunuyor gibi onlarda görülüyor. Cenab-ı Hak da bütün varlık aleminde, o varlık alemini kendi tahtı, kürsisi olarak efendim kabul etmiş, her şeyde tecelli etmektedir. Şimdi bu tecelli, görüntü bahsini bugün yine 16. sözde üstadımız açıyor, açıklıyor. Okuyalım beraber. Görüntünün üç çeşidine diyor işaret edeceğiz. Çok çeşidi vardır, üç çeşidine işaret edeceğiz. Birincisi, yoğun maddenin aynalardaki görüntüleri. Evet, bir çeşit görüntü, bakın. Maddenin, taşın, toprağın, insanın aynadaki görüntüsü. Birincisi, birinci örnek bu. Bu maddenin görüntüsü, maddenin kendisi değildir. Aynadaki görüntü, o varlığın kendisi değildir. Maddeden ayrı, maddeden kopuk bir görüntüdür. Hem ölüdür. Canlı bir görüntü değildir. Maddenin dış görünüşündeki benzerlikten başka, aynadaki görüntünün hiçbir özelliği yoktur, hiçbir özelliğe sahip değildir. Yani insanın mesela aynadaki görüntüsü, iç organları yoktur, düşünmesi yoktur, serbest iradesi, kendi başına bir hareketi mümkün değildir. Ve ölüdür o görüntü. Burada şöyle demiş Üstad, mesela sen aynaların mahzenine girsen, her yere ayna asılmış bir mahzene girsen, bir sait, binler sait olur, fakat canlı olan yalnız sensin. Ötekiler görüntüdür, onlar ölüdür. Hayat özelliği onlarda yoktur. Evet, bu maddi varlıkların aynada görüntüsü. İkincisi, bildiğimiz maddi ışıkların aynalardaki yansımaları ve görüntüleridir. Şimdi onu inceleyelim. Aynadan bize yansıyan ışık. Yani önce bir ışık aynaya yansımış, oradan da bize geliyor, bize yansıyor. O aynaya gelen ışığın tam kendisi değildir. Aynadan çıkan ışık, aynaya giren, gelen ışığın tam kendisi değildir. Ama ondan başka, ondan ayrı da değildir. Mahiyeti tutmuyor. Fakat o nuraninin, o parlak ışığın birçok özelliğine sahiptir. Onun gibi canlı sayılabilir. Mesela güneş dünyaya girdi. Işık olarak girdi. Güneş ışığı geldi. Her bir aynada aksini gösterdi. Yani yansımalar göründü. O yansımaların her birine güneşin özellikleri, ışığı, ısısı, ışığındaki yedi renk orada o yansımada bulunuyor. Eğer faraza o güneşin ışığında şuur bulunsa, şuuru olsaydı, o zaman bütün varlıklara ışığıyla ulaşabilmiş, şuuruyla da o işin içinde bulunabiliyor olacaktı. İsterseniz tekrar okuyalım. Güneşin ışığı aynaya geldi. Aynada her ne kadar güneşin ışığı tamamıyla tam kendisi değilse de bir ışık yansıdı. O ışık da güneşin ışığına çok benziyor. Çünkü ısısı var, aydınlatması var ve yedi renk var ışığının içerisinde. Demek ki birçok özelliklerine sahip, adeta onun gibi canlı sayılıyor. O ışığı şuurlu kabul etsek, onun aklı da olsaydı, o zaman bütün yansıdığı camların, suların içerisinde aklıyla, şuuruyla, kudretiyle, iradesiyle diyelim bulunmuş olacaktı. İşte böyle bir durumda telefon gibi, efendim telefon ile çok uzaklarla hani görüşüyoruz ya, onun gibi güneş de yeryüzündeki birçok varlıklarla ışığı vasıtasıyla görüşüyor olacaktı. Bunu yabana atmayın. Güneş çok uzaktan denize aksediyor, denizi ısıtıyor. Adeta çok uzaktan şöyle bir kumanda ediyor. Ben seni ısıtacağım ve sen buharlaşacaksın diyor suya, denize. Ve deniz gerçekten buharlaşıyor. Güneş aslında çok uzakta denizden, dünyadaki denizden. Ama ışığıyla, ısısıyla geldi, denizi buharlaştırdı. Denize kumanda etti. İşte bizim uzaktan telefonla konuşmamız, uzaktan kumandalarımız var ya, biz onları bile aslında çok bütün mahiyetiyle anlayabilmiş değiliz. O bile, onu anlamak bile ihtisas sahibi olmak gerekiyor. Güneş ışığıyla bütün denizlere, bütün ırmaklara, karlı bölgelere, parlayan şişelere, camlara, her birisine ışık gönderip yansıyabildiği gibi, ışığıyla onları etkileyebildiği gibi, biri birine yansıması öbürünü engellememesi gibi, işte Cenab-ı Hak da bizim ile bütün varlıklarla her an görüşebilir, onlara istediğini yapar ve yaptırır. Biz ondan ne kadar uzak olsak, o bize yakındır. Yansımaların, görüntülerin üçüncüsü, nurani ruhların aksidir, yansımasıdır, görüntüleridir. Şu görüntü, yani bir nurani bir ruh, bir varlıkta yansıma yapsa, bir çeşit aynada o da yansıma yapar, efendim, ve onun yansıması, görüntüsü diridir. Tamamen kendisidir, aynıdır. Yani ne kadar çok aynada yansıma yapsa, bütün aynalarda ta kendisi, tam kendisi orada bulunuyor demektir. Fakat aynaların kabiliyeti ölçüsünde göründüğünden, o ruhun gerçek mahiyetini tamamen tutmuyor, diyor. Mesela Hazreti Cebrail aleyhisselam, sahabeden, ashab-ı kiramdan, Dıhye suretinde, radıyallahu anh'ın suretinde, Peygamber Efendimizin huzurunda bulunmuştur. Böyle onun huzurunda bulunduğu bir anda, Allah'ın huzurunda da haşmetli kanatlarıyla Arş-ı Azam'ın önünde secdeye gider. Hem o anda, yine o anda hesapsız yerlerde bulunur, Allah'ın emirlerini tebliğ ederdi. Bir iş, bir işe mani olmazdı. İşte bu incelik sebebiyle, mahiyeti nur olan, hüviyeti nuraniye olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada bütün ümmetinin salavatlarını birden işitir ve kıyamette bütün asfiya ile bir anda görüşür, birbirine mani olmaz. Hatta evliyalardan çokça nuraniyet kesbeden, kazanan ve abdal denilen bir kısmı bir anda birçok yerlerde görüldüğü anlatılıyor. aynı zat ayrı ayrı çok işleri görüyormuş. Evet, nasıl ki maddi şeylerde cam, su gibi şeyler ayna olur ve ışığı yansıtır, öyle de ruhani varlıklara da hava, esir, alemi misalin bazı varlıkları ayna hükmünde olur ve yıldırım, hatta hayal süratinde, hayal hızında efendim o ruhani varlıklar seyreder, gezer, seyahat eder ve bir anda efendim bizim aklımızın hiç hesap edemeyeceği ışık hızında, ışık hızından ötede onlar hareket ederler, her yerde bulunabilirler. Ve o ruhaniler hayal süratiyle o temiz aynalara aksedip pek çok menzillerde bulunurlar, pek çok yerde bir anda bulunurlar, bir anda birçok yerde görünebilirler. Madem güneş gibi aciz ve Allah'ın emrine musahhar olan bir mahluk, efendim, ruhani varlıkmış gibi madde ile mukayyet, yarı nurani varlıklar, nuraniyet sırrıyla, ışık yaymaları sırrıyla bir yerdeyken çok yerde bulunabiliyor. Yani güneş ışıklı bir varlık. Aslında bir madde ama ışıklı bir varlık olduğu için pek çok yerde güneş görünebiliyor aynalarda. Sınırlıyken sınırsız hale geliyor. Bir anda pek çok yerde bulunup pek çok işi yapabiliyor. Acaba maddeden mücerret ve mualla, madde olmayan ve maddenin kayıtlarına, sınırlarına girmeyen, kesafetten münezzeh ve müberra, bütün nurlar ve nurani şeyler, onun nurundan, onun nur isminden, onun nur isminin ancak bir gölgesi olan Allah-u Teala, bütün alemi ervah, alemi misal, bütün şeffaf şeyler, onun cemalinin bir aynasıdır, onun sıfatlarına birer ayna olurlar ve Cenab-ı Hakk'ın işlerine, icraatına birer kürsi olur, efendim, birer taht olurlar ve bunda akla uzak gelecek hiçbir şey yoktur. Allah birdir ve fakat her yerde her istediği işi yapabilir ve hiçbir şey ondan saklanamaz, hiçbir şey ona ağır gelemez, hiçbir şey ona gizlenemez, hiçbir şey ondan uzak olamaz ve hiçbir şey de nuraniyet kesbetmeden ona yanaşamaz. Dersimizi burada kesiyoruz. Yine baştaki ifadeyle söyleyeyim. Bu örnekler sadece bu anlayamayacağımız konuyu biraz akla yaklaştırmak içindir. Yoksa Allah nasıldır ve Allah nasıl icraat yapar, bunu bizim sınırlı aklımızla anlamaya kalkması, anlamayı dava etmesi çok yakışıksız, haddi aşan bir talep olur. Ancak konuyu biraz anlayabilmek için, bir dürbinle uzaktan bakabilmek için bu misallerle baksak bize yeter.